سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون سورة واقعات وحسيوة ددی اول حصہ ددی نمخ کی پہالات د قیامت او پہوال ردر اڈل ذکر اصحاب الیمین مقربین او اصحاب الشمال او داغی خپل خپل صفات نحن خلقناکم دی زین آخرہ پوری دویم حصہ دا پدی دویم حصہ کی اول اللہ دلیل عقلیہ ذکر کی بخبل وحدانیت بانی دا دلیل چکل ذکر کی دی پسیب دعوی ذکر کی دخبل وحدانیت چی دنیا کی تاسو لپکار دی جما پاکو گنائے دا شریکانو نا او دو حصہ دارانونا دویم با اغی پسیب یا عصمت ذکر کی دو قرآن ذکر دا عظیم الشان کتاب دے دیکھ اللہ علم دا اولین و دا آخرین علم دا دنیا و دا آخرت علم دا حلال و دا حرام علم دا عقائد و دا اعمال و اخری نحن خلقناكم دا اول دلیل عقلی دے دی اول دلیل عقلی کے اشارہ دیتا دا کہ تاسو ما پیدا کرے او تاسو خپل اندازہ لگاوے کہ دا ابتدا دا عالم ابتدا دا مخلوق ابتدا دی ٹوری دنیا او دا غی بارکیم اللہ صفا ویلی چرا مخلوقو کسمانون دی گزم کرا او کنور کائنات تی ما پیدا کرو نو پا دی کائناتو کمی تاسو پیدا کرائی نو دا غی کیفیت تبو امیشارو کی نو دا غی نپس دا پیدایش سرا انتحام شتا نو دویم ور پس مرگ ذکر کئی چه بدایا شروع ما اکڑا نو نهایا اللہ و انتخاب ام زکون سنگ چه متاسو پیدا کری ہے نو دغس بام بیا واپس کوم نو بیا لگا غند زورنا با ذکر کی وما نحن بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم ندی پسی ببیا بل دلیل شروع کیا فرائے تم ما تحرسون دی دانی تو گورا فصل تو گورا و بیا فسون تو گورا و میمو تو گورا نداغی پیدا کون کی ام اللہ ویزی مدانہ ہوتاوا چولا خداغی زرغن ما اکڑا نداغی د پارم یو انتہاش تا اللہ وی که زو غاڑا ما دغا شو فصل دل تباکم لو نشاء لجعلنا حطاما فضلتم تفكهون. ندی پسیب بیا بل دلیل شروع کیا فرائیتم الماء الذی تشربون سور خوگی اوبا میں دل پیدا کری دی چی دا اس کی نو الحمدللہ ہوئے چی اللہ حمد و سنا و تعریف ستا دا پار دی چی خوگی اوبا دل علا را کری اس کے دا تا تروی کرد وی و ترخی کرد دی وی نو بیا سوک دا سی چی دا خوگی کرد دا بے خوگی کرد وی اللہ وی کدا خوگی او بزستا دا پارا ترخی کما نو بیا سوکشتا چی واپس دا لخوگی کی نو سالورم بذکر کی افرائیتو من نار اللتی تورون نیور تا لگو گورا شورو دا غزین شوی دا چی اللہ وی تا ما پیدا کری نو بیا دانا می دا لپیدا کری نو بیا او با می دا لپیدا کری نور میں دل پیدا کو نوڑے تیار شوا نو چی دا خرین و الحمدللہ و ایزکو باخر کی ہوئی فسبح بسم ربک العظیم دا داور توحید تھا اول دا دلیل عقلی اانتم نحن خلقناکم اللہ زانت نسبت کی منگا تاسو پیدا کریے فلولا تصدقون نو تاسو ولی نمانے ولی تصدیق نکوے دا قیامت تو ولی نمانے بیارا پورتا کولو نمرگ نروستو ولی گران خو پیدایش دے نو اللہ وی دا خو مون کرے دے بل خو سوگنشتا کنا چی زان تا خالق ہوئی بل خو سوگنشتا چی اگر دا دعوو کی چی انسان ما پیدا کو یا ملیک ما پیدا کرو یا دا اللہ پا دے کائناتو کی دا زما برخره دا ما پیدا کړی دا نه دا خو مسلمه ده چې پیدا کون کی مونږ یو نو تولې نه منی بیا قیامت تا دا پیدایش په دې باندې دال دی چې څنګه اوس پیدا کړی او فنا کوي به دی نو بیا به را پیدا کی دا لومبه پیدایش ګران افرا ایتم ما تمنون نو خبر کے ما دا غوبونا چی تاسوی غردوائے پر رحمونو دو زنانو کی ما تم نون آنگا زرس ساس کی چی خیٹی تلاڑو نو استو آیا آنتم تخلقونہو آیا تاسو جوڑوائے دی لرام نحن الخالقون او کن منگیو پیدا کون کے او بوی ساس کی ستا دا بدن نخارجشو او یو خاص مقام تلاری فجعلناه فی قرار مکین سورۃ المؤمنون کی ترشو نو پاغی زیکی تیل وخور کول بیا تاغی نفس نو ملیک را لیگل او دا انسان دا صورت و دانچا و حیعت جوڑول هستا سکارو انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نو دا خو یقینی دا چې الله وی ته نه مونږ پیدا کوونکی پیدایش مونږ وکړو او هغه ته نظر واچو دا هغه ځای نه خپل حساب کتاب وکا دروازو د شپو د میاشتو د کلونو دی حد تر رسید چې په خپل ځوانه باندې برابر شون اوس پکې انکار کېدو بیا راپورته کېدو نه اس پک انکار کیا دا قیامت نا او دا آغا جان دا حالاتو نا نو ارکل چا پیدایش ماو کنو ورپسی نحنو قدرنا بینکم الموتا منگا انداز کرده پمینستاسو کی مارگو قدر دا تقدیر نده دا مارگو تا پیدایشم تقدیرو بیا دا دی انسانانو پمینست کی اللہ انداز لگولی دا مارگو که بادشاہ دے او که گدا دے که عالم دے او که جاہل دے که مقیم دے او که مسافر دے که معشوم دے او که زوان دے او که بوڑھا دے د دین بحثو کم مستثنا نہیں قدرنا بینکم دا کم د جمع خطاب دا دے ټول مخلوق تا دے اللہ وی مونگ استاسو پمینس کی اندازہ کرے دے مارگ قدرنا سوک مانا کی صرفناہو بینکم دا مرگ ستاسو پمینس کی مونگ چلو لے دے دے مرگ ولاڑا نشتا خا تک سنگ چی حرکات تی و شمس و تجری نور روان دے والقمر قدرناہ منازلہ او د سپومم الله پړاونه مقرر کړی دی نو دا سه هر یو ستوري لا نو دا مرګو دا الله دا سه جوړ کړی دی او دا سه پیدا کړی دی چې دا روان دي د انسانانو په میاس کې صرفناه بینکم مونږه دا چلولې په میاس تاسو کې نو د کی ولاړ نه راځي په یو علاقه په یو کلی په یو محله په یو ملک چې ګورن په دې کې به دا مرګو روانی کدا عربی ہو کدا عجمی کا پختو ہوئی ہو کا فارسی ہوئی ہو کا عربی ہوئی نہ داغی پمیس کے اللہ دا مرگ جاری کرے دے صرفناہ ہو بے نکم اللہ وی دا منگ استاس پمیس کے زکنا کتا سر داغی نے انکار کوئے نہ دا کم مرگ شرازی و اسپتا سبانے دا دے نوم انکار ہو کے کنا دا کم مرگ چه وست رازی دا پیدایش نروستو پتا سبانی دا دینام و سر انکارو که کنا چه مرگ نمانو دا سی بلا سوکی بی وقوب دا دنیا چه غب مرگ نمانی نحنو قدرنا بینکم الموت خو اللہ وی منگ دا مقرر کرده پمیستا سوکی نگور اسمانونو والا ازمکو والا پدی که یو برابر دی خو ملیکو بم مرگ رازی نو پیریان و انسانان پدی که یو برابر دی نو بادشاہان و گداگر پدی که یو برابر دی نو پوا و ناپوا پدی کی یو برابر دی نو الکانو زوانانو بوډاګانو دا ټول مخلوق پدی کی یو برابر دی الله استاسو پمینس کی ما برابر کړی دی اندازہ کړی دی مرګ د دې مرګ نه څوک مخلاص نه دی بینکم دا خطاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګوره ځکه قران هغه ته نازل شوی دی کنه نو دا هغه نه والا تر قیامت تر وځ پورې هر امتی دا آغا دا هر چا سر تعلقی او دا هر جب سر تعلقی او که آغا هر رنگ ده او که پا هر ده که ده دا بینکم خطاب ده طول ترسی دلی ده نتی نه پیغمبر بچ شو نتی نه پخوانی پیغمبران بچ شو نتی نه بادشاهان بچ شو کنه سورا خلقو پا دی دنیا که چی دا آغی عمرو دا سوونو کالو دا پاس نو آدم علیہ الصلات والسلام لومبے غبندو چې زر کاله مرغت نه بچو قدرنا بینکم الموت پام بیاو برازی پاولیاو برازی پ علماء برازی پ شهدا برازی مرګ د دین اخلاصی نشته دا پارچا باندې راځي خلق الموت والحیات سورۃ ملک براشی الله ما مرګم پیدا کړي نو مرګ مخکې کړي دی او ژوندم پیدا کړي دی دا مرګ مخکې مونږ نو مخکې بیا را الله وجود راک دا دومره یقیني ده نو د مرګ نه بسو انکارو کې سوک ته نه انکار نشي کولای ځکه چې هغه جاری ده خلق په میاستي نه نو قدرنا بینکم الموت یو معنا دا ده چې مونږ انداز کړل تاسو په میاستي او سوکې دا لفظ مخفف ده یو قدرنا چې شد په وای کنه او دویم قرات دا ده چې نحن قدرنا بینکم الموت الله وی ګوره مونږ قادر یو تاسو په میاس کې په مرګ باندې مونږه قوت تاسو پیدا کړی نو مونږه قدرت لرو چې په تاسو باندې مرګ راولو د هیچا په طاقت کې نشته رې ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره نمرود مقابله وا هغه وی انا وحي و امید ابراهيم عليه الصلاه والسلام متد الله صفات ذکر کړي چې الله يحيي و يميت زمونږه رب داسې رې ناغه وی زم داسې ما ځوته نه راوستو یو باندې پانسه ډر ختلې وخت ای ویزا او قبلې مړکو وګوره یو می ژوندې قبلې مړکو نو مرګ او د ژوند به دغه مطلب نو نه قدرنا بینکم الموت الله وی مونږه طاقت لرو مونږه په ټوله دنیا باندې قادر یو په هر چا باندې جبرئیل علیہ السلام بمری کنه بمری یا په ملایکو کې لوی مخلوق دی اسرافیل علیہ السلام عزرائیل علیہ السلام چې هغه په دې مرګ باندې مقرر دی الذي وکیل بكم نہ نور و نسا اخلی اور نور وجنی فغبان بم مرگ رازی صرف ذات تا اللہ بپا جکی گی هو الحی الذی لا یموت هغه ژوندې دی خو داسې ژوندې دی چې په هغه باندې مرګ نه راځي. ملایکم ژوندې دي، انسانان هم ژوندې دي، پیریان هم ژوندې دي، خو مونږ په داسې ژوند سره ژوندې یو چې په مونږ باندې به مرګ راځي. انکم میتون، ته به هم پیغمبر له دنیا نه ځي، نو دا امتیان ستا دی به هم ځي، څوک د پاتې نشته. نحنو قدرنا بینکم الموت، الله څنګه زمونږ په منځ کې دا موت چلولی دی او بیا هم څوک یې نه مني؟ دا هر سړي نه مرګ نه انکار دی. وما نحن بمسبوقين، او الله وين يمنغا عجز على ان نبدل امثالكم، ودي خبر باني چ مونغا بدلكو امثالكم يوم انا كي صوركم، مونغا قادر يو بدي باني چ بدلكو استاسو دا بشري استاسو دا شكلنا امثال مثل لگنا. الله وين قادر يو بدي باني چ استاسو دا صورتنا بدلكو. وننشئكم فيما لا تعلمون، او تاسو جوړکو پیدام کو په هغه څه چې تاسو یې سره اړو پیژنئ نه. د بنی اسرائیلو کې یو ډله وه، الله ته نه شادوګان او خنزیران جوړ کړه کنه، نه خو اوس مونږ پیژنو، په الله وستا نه به داسې شی جوړ کړم چې ته به یې پیژنیم نه، داسې ځناور به نه جوړ کړم. دا یو على ان نبدل امثالکم، الله وی نه یو مونږ عاجزه په دې چه بدل کو مونگا امثالکم ستاسو پشان نور خلق. تا دویمه معنا چه ستاسو پشان نور مونگا پیدا کو او تاسو د مخ د زمکه نبوزو، تاسو باندې مرگ راولو، نو چه مرگ در باندې راولو نو لاغی نپسو. وننشئکم فی ما لا تعلمون، تاسو مونگا پیدا کو پا هغا سکی چه تاسو اینه پیجنه، بیام دوباره جوڑ کو، بیا د لمونګه ژوند درکو، بیا د لمونګه یو شکل او یو صورت او یو صفت درکو، خدا سي جتا سو به نه پیژنې. الله پدیم قادر د چستانه ګټه جوړه کی، الله پدیم قادر د چستانه زناور جوړ کی، الله پدیم قادر د چستانه داسې او شی جوړ کی چې تاسو په علم کې اډو نشته چې دا لاس شي. وننشئکم فی ما لا تعلمون، الله پدی باندې قادر د چستا د روح واپس اډو په انسان کې وانه چی. ډیر خلق دی مارغانو خوړو، میانو خوړو، ډیر خلق دی چې هغه خوري شو. نو الله وی کزی درستو خوره کما، کزی درستو ګټه کما، ستا هغه روحو، ستا هغه ډانچه چې نن خیسته انسان دی او خیسته صورت دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او سبا نه لزه سبل څه شی جوړ کړو چې ګټی او اومکه انسان تا نه به ګټه جوړه شي، اوماغه انسان شادو بده نه جوړ شي، اوماغه انسان ګیدړ بده نه جوړ شي. وننشئكم فيما لا تعلمون، دا د چا د پاره زور نه را، د دې خلقو د پاره چې دی قیامت او بیا را پورته کیدل دا نه مني. ولقد علمتم النشأة الأولى، او یقینا تاسو پیژنه هغه جوړول اولى لومبنه خاورا ساس کې شو وینه شو. سورة المؤمنون کې هغه طبقات و ذکر شوی دی د انسان د پیدائش، هغه طبقات اډوکې شو کرچې اډوکې آخر کې او دغه هوا چولا. نو فتبارک الله احسن الخالقین، وی دغه خو تاسو پیژنئ کنه. فلولا تذکرون، نو ولې عبرت نه لیر دینا چې څنګه ستا بدن د خور نه جوړ کو خیسته انسان دی. نو دغه سی الله وی سبب رضان ته ودرو، دا لومبه جون، دا لومبه شکل هي اته، دا خو تذکره وګرځو کنه دا غي د پاره چیرې قیامت کې به مسم جون دی کی داسې لکه څنګه چې زلا اول جوړ کړی. افرائیتم ما تحرسون، دا لومبه دلیل عقلی چې دا غي تعلق د انسان د پیدایش سره. نو دویم خبر کې ما دا دانی نه چې تاسو یې کارای، ما تحرسون هغه چې تاسو یې کارای، انتم تزرعونه، آیا تاسو زرغونوی دی لرام، نحن الزارعون، او کنه مونږ یو زرغونون کی، الله ته زرغونون کی. انسان دا نه وغردی، دیو جن حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو دا مو یا چې زرعنا زرعتو، ما دا کارو کو، الله وی دا زما صفت ته، تاسو وای حرستو حرسنا، ما کارو کو، دا نه میو کارلا، دا زرع ستو وی، دا زرغنول تو وی، نو تاسو شی نشی زرغنولې، دا مو ای چې ما فصل زرغون کو، بلکې دا وای چې مونږ او کارو. الله تعالی مالک، آیا تاسو زرغونه وی دیل رام نحنو زارعون اکنه مونگ زرغونون کی لو نشاو کچر زمونگ خو خشیل جعلناهو حتامن که زمونگ خو خوی نو گرزولی باو مونگ دیل را حتامن ٹوٹی ٹوٹی زیر باو زر زر شیو باو طولو توفان و ظلب پراغلیو اس بم نو فضلتم تفکهون نو تاسو با گردی دلیوی چی تعجب بام کهو تاسو با گردی دلیوی تفکهون چی دیر خبکان بام کهو او خبکان کی بام داوی انا لمغرمون یقینن منگا خو تاوانی کلیشو بل نحنو محرومون بلکی منگا در روزین محرومشو اللہوی که زو غارما اغا دانا و اغا فصل چی ما دل پیدا کو خسر سبز و آداب غنموشو جواروشو شولیوشوی نورو او داس زیت او رسید چی بس تاوی زی پوس لورگ دما اس بے غوبل کما او بیا بے اولکما او بیا بغو تناس مخرم بے اللہ وی که زو غالما چی دغا خوراک دغا رزق چی ما دل تیار کرده دی او ستا پا نظر که او دا خلقو پا نظر که سر تا رسید دلی دی نو که زو غالما او دقا سی زر زر کما توٹی توٹی کم پا کم ملکونو چی توفانو نراغلی دی اگه سر دا پسل نبیاس نیمون تی فضل تم تفکهون او تاسو گرده بیا چی تعجب کوه تفکه ها تا دا ازدادو نده مفسرین وی کله په معنا د خوشحالۍ سره مرادي او کله په معنا د غم سره مرادي تاسو به وګرځئ ډېر خفه کېدونکي او هغه خفګان کې به دا وایي چې انا لمغرمون هلکه تخم خوره سره قلبه دیقان تاواني شو قرضداري شو ځکه په دې هر ځای کې مونږ به باقیدار پاتې شو بل نحنو محرومون بلکې مونږ د رزق نه محروم شو د ګناه په وجه باندې حدیث کرا دی الله د خلقو نه تیار روزی اخلي کله کله الله انسان ته سزا ورکوي نو بس دی په ګناهونو لګیا دی د شپې او د ورځې پروا نه کوي تیار فصل له تیار فصل شیخ به کله کله وی دلته په دې معنی رې کې اوسړی و خانو چې د دورې شروع کېدو وخت به راغی نو هغه به دې چوک ته راغی او چې څوک برات لو الکه چې ته دې طالب او دې پنځه ته زما قران دوره شروع کی پته به ضرورت یو دا 2000 روپیا والا هغه وخت به دا ډیر شي خو مزه نه هو قسم قسم خلق او هغه وخت 2000 روپیا او 1000 روپیا چا سره وي هغه به واپس کو دخ په لوس کو یا به سوق واپس کیدو یا به نه واپس کیدو غنم یو شو او دا ټول خلق په تماشای لراته یره داسې غنم خوره چانه نشي وي نو اخر کې چې وکاتن یو دانه پکې نو بل نحنو محرومون تاواني شو تبا شو د ګناه په وجه باندې الله د انسان هغه روزي ختمه کړي تیاره روزي شوي روزي دا بل دلیل عقلي شو الله وي دانې ته وګوره چې ځمکې ته یو غر دی او د دې نه تا ته مثالا قیامت ثابتوي الله وی ته ځان ته وګوره ته مې څنګه پیدا کړې داسې به پیدا کړم نو دې دانې ته وګوره چې دانه ده او سا پکې نشته او تا ځمکې ته وغورځوله څنګه شین فصل ته جوړ شو همدقسې به دې ځمکې نه تازه راوباسم لکه څنګه چې دانې نه دا تیغ راوباسم افرایتم الماء الذی تشربون دا دریم دلیل خبر کې ما دا اوبو نه چې تاسو اسکی دا اوبو چې تا ګیلاس کې جګ کې او جام کې چولی دی او خلې لې وړي اسکی انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو دا نازل کړی دی دا غسبینی وریا دینا ام نحن المنزلون او کنه مونږ یو نازلون کی الله وی دا وبو دبر نه ترا وره دبر نه وبرا وری او زمکه ولا زی ورکی د زمکه مډیر قسمونه ای زوره د عرب کی ترشیو اغه زمکه چې وبو لزی ورکی او ویس نو هغه لاندې په دې اوبو ځمکه کې خزانه شي نو هغه اوبه چې د برې نه راغلي دي د هغې خوند یو شان وي او بیا به ځمکه کې بل شان شي چې کله ورسره خاوره یو ځای شي نو دا یو په دوه خوږې شي نو الله وي د دې سپینې وریځې نه دا اوبه ته راوری او که زه یې راورم لو نشاء که چېرې مونږ وغواړو جعلناه اجاجا نو اوبه ګرځو دې لره ترخې او تروې اگر سمندر وبو تا وګوره نه سوکسکی شي او نه فصل لور کولی شي که پسل لري دغه وبو ورکړي ناغشته پسل به اوسي. دوی خو ټوله مالګه ده. لو نشاو جعلناه اجاجا. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې اوبه وڅکلې نو دا به وي الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا. د کمال صفتونه دي الله غزات لره چې مونږ له خالصې خوږې اوبه راکړي. ولم يجعله اجاجا او هغه زمونږ دپاره تروي ندي ګرځولي ترخی ندي ګرځولي. تا به ته بیا ګوټم نه شو کولی کنی د سمندر د هغې نه ګوټو که په خپله بره ته پته ولګي. فلولا تشکرون نو ولې تاسو شکریا نه ادا کوئ زما د نعمتونو. دا څوره ښایسته نعمت ځمکه کې د الله څنګه اوبه په غرونو کې په چینو کې نهرونه وګوره بعضې دریابونه وګوره هغه څلور په کې مشهور دي. خواږه دریابونه یې دله پیدا کړو خواږه نهرونه یې دله پیدا کړو خوږې اوبه د برې نه راځي او ځمکه کې هغه په ځای وله ورکوي ځمکه او د سنه کویانو او چینې تې فصل لم ورکې سارو لیم ورکې په خپله تې نمس کې که زما خوښه وي نو ما به دا تروي او ترخی ګرځولې وې. فلولا تشکرون نو د دې شکریه څه ده چې اوبه دې وڅکلې نو د هغې حق ادا که چې د الله نعمت ته د هغه حمد ووایه. خوراک دې وکړو نو ورپسې دعا ووایه چې دا خو ماله الله راکړو. حیوانات او څاروي وي ښه دي دې څاروي ته چې کله مالک وي څه واښه ماښه واچي نو دی داسې دوسه ووایي وي دی په دې کې هم اشاره کوي چې دا خو تا ماله نه ده راکړي. دا خو بل یو ذات ته چې هغه دا واښه پیدا کړو هم په غرونو کې هم په سمه باندې نو فصلونه او نعمتونه او میوې او غلې الله وي دا د لزه در کومه. نو چې کله د تکلیف او د مصیبت وخت راشي نو بیا وایي کاکا صاحب پنه کې را رسي هغه پکې څه کړي دي. کله د یو ځای نه به را روانو دا څوک دی دا د کړمار ملنګ دی دی څه له راغلی دی دی خپل هغه چج غواړي که نه نو زمیندارو به چج وږي روخ کړلی او حجره کې به یې په کټ کې اچولو ملنګ به راغلی و د کړمارو ده څه کړي وو دوی دا نختر په پیو باندې لوی کړي وو. نو چې دا پی به کوم ځای مونتي او دا څوره پی به و ده سره د خلکو عقیده جوړه شوې وه په اولیاوو په زیارتونو یا اولیا وو یا نو والله اعلم خو که وو مو نو د هغې دا مطلب و چې دا غر د ده په اختیار کې دی دا ونې او بوټې د ده په اختیار کې دي دا فصلونه د ده په اختیار کې دي. عشر او نصف عشر نه ورکوي چې هغه د الله حق دی زکات دی او د پیر او د ملنګ حق ته نه وباسي. نحنو خلقناکم الله وی مونگا پیدا کړی اے فلولا تصدقون نو ولې نه منې تاسو. افرائیتم ما تمنون خبر کې ما دا غوبونه چې غورځوئ په رحیمونو د زنانو کې آنتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوئ او جوړوئ دی لرام. نحن الخالقون او کنه مونږ یو داغي پیدا کوونکی. نحن قدرنا بینکم الموت مونږ اندازه کړې ده په منځ تاسو کې مرګ. وما نحن بمسبوقين مونگا برابر کړه دې په منستاسو کې مارک. وما نحن بمسبوقين نو یو مونگا عاجز على ان نبدل امثالكم په دې خبره باندې چې بدل کو مونگا تاسو پشان. امثالكم بدل کو مونگا تاسو پشان تاسو لری کو نور راولو. وننشئكم فيما لا تعلمون او تاسو دوباره جوړ کو پیدام کو پاغه سکه چې تاسو یې نه پیژنې. ولقد علمتم النشأة الأولى او یقینا پیژنې تاسو هغه جوړول لومبني. فلولا تذكرون نو ولې عبرت نه حاصلوي د دینا بیا پراتلو باندې بیا پر راپورته کېدو باندې. افرأيتم ما تحرثون خبر کې ما دا هغه دانونه چې تاسو یې کرئ. اانتم تزرعونه آیا تاسو زرغونه دی لرا. ام نحن الزارعون او کنا مونگا یو زرغونه انکی. لو نشاؤو اللہ وی کز مونگا خوخوی لجعلناه حتاما نو گردول باو مونگا دی لرا ٹوٹی ٹوٹی. فضلتم تفکهون نو تاسو با گردی دلی وی تعجب کون کی خفکان کون کی. انا لمغرمون چیقینا مونگا خو تاوانی کلیشو بل نحن محرومون بلکه مونږه محروم شو. افرائیتم الماء الذي تشربون خبر کې ما دوبو هغه نه چې تاسو اسکه انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو دارا کو ذکر دی دی سپینی واریا زنا ام نحن المنزلون او کنا مونگا یو راورون کی غیلر لو نشاؤ کچر زمونگا خوخوی جعلناه اجاجا نمونگا بگردولی وی دیوبول را اجاجا تروی او ترخی فلولا تشکرون نولی شکرینا دا کوئی زمان نعمتنو